الله أكبر الله أكبر. قتل و غارت کا چھوڑیے، لڑائیوں کا چھوڑیے، فسادوں کا رستہ چھوڑیے، خون بہانے سے باز آ جائیے. اور فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا میرا گناہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کا خون جو ہے تشقب اودجہ دما، اور اس کی گردن سے خون نکل رہا ہوگا، سر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور اللہ سے آ کے یہ کہے گا یا ربی سلہ فیما قتلنی، اللہ صرف اتنا پوچھے اس نے مجھے قتل کیوں کیا، میرا گناہ تو بتا دے. یہ قتل و غارت بھی تاریک گلیاں ہیں، ان گلیوں سے نکلنے کے بغیر آپ روشنی کے سفر کو اختیار نہیں کر سکتے. رب تعالیٰ کے قرآن کو سنیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ عظیماً. جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ شخص جہنم میں جائے گا، پہلا عذاب، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا قہر اس پہ ٹوٹے گا. ولعنہ، اللہ کی پھٹکار اور دھتکار اور لعنت اس شخص پہ آئے گی. واعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ قوم یہ بات سمجھے تو صحیح، چھوٹی سی بات پہ قتل کر دینا، چھوٹی سی بات پہ معصوم بچوں کو مار دینا، چھوٹی سی بات پہ عورتوں کو مار دینا، پورے پورے خاندان، پورے پورے گھر اس وقت قتل و غارت کا شکار ہو جانا، یہ کون سی دانش ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ان تاریکیوں کو تو چھوڑو نا. اس لیے ارادہ کرو جتنے میری بات سن رہے ہیں، زندگی میں کبھی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا. کیونکہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار، اگر ساتوں آسمانوں کی مخلوق جو کھربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، یہ 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے شریک ہو جائیں قتل میں، لأکبہم اللہ فی النار، اللہ ذوالجلال ایک مومن کے قتل کے بدلے 14 کے 14 طبق الٹے جہنم میں ڈال دیں گے.